जो हमारे जीवन में बना हुआ है यही गुण संग है और ये जन्म कराए बिना छोड़कर नहीं, इसी के प्रति सावधान होने सम्यक ज्ञान इसकी निवृत्ति का देखिए। इसलिए कहा कि यह संग्रह तत् कारणम पुरुष कार्य का कारण है, कभी सत्व के साथ संग हो गया आपका है, ऊर्ध लोक में चले जाएंगे है कि नहीं, और यज्ञ साथ संग हो गया तो आप मनुष्य लोक में चले आएंगे, और तमस के साथ संग हो गया तो पशु पक्षी बनकर के विचरण करेंगे, खूब पेड़ पर बढ़िया बढ़िया फल अमृत खाएंगे, यही तो दुष्ट बन जाएंगे हरा भरा होकर के। अब बहुत पुण्य होगा उसमें भी तो रुद्राक्ष का दृष्ट बन जाएंगे, लोग पानी के तुलसी का दृश्य बन जाएंगे, भगवान की सिफत करेंगे, तो ये जो है कि लक्षण से संसार स्थिति जो समासीन पूर्वाध्यायी यद उत्तम जो संक्षेप में पूर्वाध्याय में कहा था, तद ये सत्वम रजस्तमी की गुणा प्रकृत संभवान इत्यतः आरम्भ, वही चौदहवें अध्याय में आरंभ किया जो पहले कहा था तुम संक्षेप, इसमें कहा था तृतीय तेरहवें, वहां पर संक्षेप में कह दिया था, वहीं पर आया था ना गुण संगोष के सत्सदियों ने, अब उसी को लेकर के यहाँ पर विस्तार किया कि यहाँ से आरंभ करके गुणास्पित संभव इसके आरंभ गुण स्वरूप गुण का स्वरूप बता दिया, गुण वृत्तम वृत्ति में जब आ जाता वृत्त हो जाता गुण, वो अभी बताया कैसे दो को अद्भुत करके तीसरा होता है, स्वृत्तम स्वृत्ति गुणा नाम बंधकत्वम गुण का स्वृत्त, ये त्रिगुणात्मक है ना, पर स्वृत्त होगा स्वृत्त कब होगा कोई विशेष होकर के जब पाठ करता है, और फिर बंधकत्व कैसे है, अब बंधकत्व गुण वृत्त निबद्ध पुरुष से या गति, और गुण वृत्त में निबद्ध जो पुरुष है इसकी इसलिए समझ लीजिए कि सत्व में सत्व वृत्त में आप निबद्ध हैं तो भी गति है, सद योनि है, रज में निविद्ध है तो मध्य मध्यम, कमा में निविद्ध है तो निकृष्ट, तो इस प्रकार जो है ये बता दिया गुण वृत्त निबद्ध से क्या पुरुष से या गति, क्योंकि सर्वम ये सारा का सारा जो बताया उसमें समझना क्या है, उसमें समझना ये है कि सर्वम मिथ्या ज्ञानम अज्ञानम अज्ञान बुद्धि, ये मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या मिथ्या ज्ञान क्या है, गुण में आपने अहंता कर लिया, गुण में ममत्व कर लिया, यही तो मिथ्या यही तो मिथ्या, और ये मिथ्या ज्ञान संग संग मिथ्या है और दुख तो देता ही है, देखो सब स्वप्न में आप एक कल्पित शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ देते हैं तब क्या नहीं दुखी होते, वो जहां उनके साथ संग हुआ तहां सारा दुख शुरू हो जाता, ऐसे यहां भी जो है वो ये जो संग है यही दुख का हेतु है, और तो कोई दुख का हेतु नहीं है, सब कहा मिथ्या ज्ञानम अज्ञानम, अज्ञान कैसे हो गया मिथ्या ज्ञान, अरे कहा अज्ञान भूलो, अज्ञान होगा तभी मिथ्या ज्ञान होगा, भूल में अज्ञान तभी आपको मिथ्या ज्ञान होगा, पहले आप अपने स्वरूप को भूले तभी कहते मैं यही हूँ, मैं ब्रह्मचारी मैं सन्यासी हूँ, इसने प्रणाम नहीं किया, ये प्रणाम नहीं किया, ये गृहस्थी सन्यासी थी आगे चला गया, मतलब मर्यादा का भी ज्ञान, तो वो लक्ष्य क्या होता है कि वहां से जुट जाता है वो अज्ञान मूलम मिथ्या ज्ञान अज्ञान, ये बंध कारण ये है बंध का कारण, विस्तरण होगा, इसको विस्तार से कर करके अपना सम्यक दर्शनान मोक्षो कर्तव्य, और सम्यक दर्शन से मोक्ष करना चाहिए, इसके लिए ये आरंभ होता है। ये क्या हुआ भगवान, इसको अब कल ही अब देखिए, इसके पहले ये बता दिया गया कि प्रकृति पुरुष को कैसे बंधन में डालती है, है? इसमें बताना ये है कि मुक्ति कैसे, गुणों से मुक्त कैसे। बंधन का निमित्त क्या बता दिया था, गुण संग। अब गुण संग का क्या स्वरूप था, गुण संग का स्वरूप था कि जो है गुण के साथ तादात्म्य, नित्या तादात्म्य जो गुण के साथ है वही गुण संग है। यानी गुण में अहंता ममता का संयोग, ये गुण संग था। और ये कैसा था कि मिथ्या संबंध था, गुण संग भी मिथ्या। मिथ्या इसलिए है कि गुण बिल्कुल अलग है और गुण का प्रकाश करने वाला चेतन बिल्कुल अलग है। अब उसके साथ यदि अहंता का संयोग कर लेंगे तो आध्यात्मिक संयोग ही होगा, दूसरा तो होगा नहीं। और वही जन्म का हेतु है, जिसमें मिथ्या संबंध है इसलिए उससे मुक्त होने का उपाय है। तो पहले देखिए, वही मैंने मिथ्या ज्ञानात्मक है ना, इसलिए सम्यक ज्ञान से क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गुरुभ्य नाशिक, गुण कौन है, तो यहाँ देखिए ये सारा का सारा गुण है। गुण ऐसा अलग करके नहीं, रजनी करके सत्म कोई गुण है। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि में परिणत कौन है, अहंकारादि देह परिणत, और बाहर का भी सारा का सारा जगत, ये गुण ही ये है गुण ही। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से देखिए, जैसे त्रिगुणात्मक का प्रकृति है उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ, महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार तत्व के घर मन उत्पन्न हो गया, घर धर्म मात्राएं उत्पन्न हो गई, पंच ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हो गया, पंच कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हो गया, पंच भूत उत्पन्न हो गया, तो और उसी से शरीर उत्पन्न हो गया। वेदांत दृष्टि से देखिए तो यही जो है मैंने माया मायोपाधिक है, तो वो प्रकृति जो है वह अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति ही जो है अष्टधा विभक्त हो गई, और उसी से शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण उसी से। तो इस शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये गुण है, इसलिए यहाँ पर समझना चाहिए गुणीभ्य का अर्थ समझना चाहिए कार्यकरण विषयाकार परिणत, कार्य रूप में परिणत, करण रूप में परिणत, स्थूल शरीर रूप में परिणत, सूक्ष्म शरीर रूप में परिणत, और विषय रूप में परिणत, ऐसा जो गुण वो इससे पृथक गुणेभ्य अन्य, गुणों से अन्य कौन होगा, गुणेभ्य अन्य कौन होगा, जब सारा का सारा गुण ही हो गया तो अन्य कौन होगा। आप इन गुणों से अन्य, आप इस मात्र से, आप इनके प्रकाश, इसको जानने वाले, जिसको क्षेत्र जीता है। तो ये दृश्य मात्र स्वरूप जो आत्मा है वही दृष्टा है, दृष्टा कौन बन रहा है, आत्मा ही। दृश्य के कारण जो है उसकी दृष्टा संख्या हो रही है। तो ये जो दृष्टा जो है जी, उसको कर्तारम न, कर्तारम न अनुपश्यंती, पश्यती किसको कर्ता करके नहीं जानता है। अनु क्यों कह दिया? विवेकम अनु, विवेक के पश्चात। अब तक तो कर्ता करके जानता था अपने को, अब तक ये अपने को कर्ता करके जानता था कि मैं इकाई कर रहा हूं, मैं शुभ कर रहा हूं, मैं अशुभ कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, किस प्रकार का जानता है। अब कैसा जानता है? अब जानता है कि जितना भी ये कार्य हो रहा है ये तो गुण में हो रहा है, इसलिए मैं करता भोगता दोनों में अकर्ता। तो विवेक मन, विवेक के जो है वह पश्चात जो है वह करता है ना, तो ये जो है वो विवेक के करने के विवेक के इसलिए अनु को दे देते हैं विवेक पूर्वक, विवेक विवेकम अनु। तो फिर कर्ता कौन है? फिर कहो कि भाई हो रहा है सब तो कौन कर रहा है? ये जीव नहीं कर रहा है, आत्मा नहीं कर रहा है, तो कर कौन रहा है? इसमें कर ये रहा है कि वो देखता है कि गुणा ये वो करता है, ऐसा गुण ही करता है। इंद्रियादिक गुण जो है अंतकरण गुण, इंद्रियादिक गुण जो है वह तक विषय रूपी गुण में प्रवर्तित हो जाए, ये व्यवहार हो रहा है। तो कर्तृत्व ही कहाँ है? तो कर्तृत्व ही गुण का, गुण के साथ तादात्म्य करने पर आत्मा में कर्तृत्व का आरोप होता है। जो क्रिया गुण में हो रही है उस क्रिया का आरोप आत्मा में हुआ, निश्चय तादात्म्य से आत्मा को कर्ता कहा गया। वास्तव में क्या है कि आत्मा तो प्रकाशक है, वो कर्ता है नहीं। तो कर्तृत्व भी गुण पक्ष में हो, गुण में हो, किस प्रकार जानता है? वो ऐसा अनुभव करता है कि जो है जब अहंकार के शरीर पर्यंत को आप दृश्य बना लें, अहंकार के शरीर पर्यंत को आप गुण रूप बना करके दृश्य बनाएंगे तो आपके अंदर अनुभूति क्या होगी कि न आम करता, मैं करता नहीं, मैं तो खाली प्रकाश है। सारी क्रिया जो ये विश्व की हो रही है उस विश्व की क्रिया का मैं प्रकाशक मानता हूं, वह मुझ प्रकाश में जो है प्रकाशित हो रही है। और कैसा जानता है? कहते गुणेभ्यः च परम देखती है कि सारा का सारा गुण देखती है। तो गुणों से जो है परम माने गुण व्यापार का साक्षी पुरुष, गुण हमेशा व्यापार व्यापार में लगा है, वो व्यापार आप पूरा का पूरा देख लीजिए कि यहाँ पर गुण का स्वरूप क्या है, गुण का व्यापार क्या है, गुण का जो है वह किस प्रकार का है, ये संपूर्ण जो गुण व्यापार है उसका साक्षी भूषण मान लगा देखी बिल्कुल जब जानता है। गुण का साक्षी भी तो मुझको अपना स्वरूप नहीं जानता है, तब वो सर्व वेदिता हो गया ना। अरे भाई गुण हो गया सर्व, गुण हो गया सर्व, और सर्व को प्रकाश करने वाला कौन हुआ? चेतन। तो उस रूप से जब अपने को जानता है तो मद भावम ब्रह्म भावम सोचते, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा न। इससे एक निर्णय ये होता है, जब तक आपकी अहंता का अर्थ गुण ही हो रहा है चाहे वो सत्वगुण भले ही हो, सत्वगुणात्मक वृत्ति भले ही, अहम बैठ कहा रहा गुण वाला, तब तक जो है गुण संग। और जब अहम क्षेत्र की बिल्कुल पृथक हो जाएगा, अब गुण क्षेत्र है वो बिल्कुल पृथक हो जाएगा, सदगुण संग टूट जाएगा। जब गुण संग टूट जाएगा तो ब्रह्म भाव का उदय हो जाकर के नहीं होगा। हम कहते हैं कि कार्यकर्म संघात का कभी कल्पना करिए, कार्यकर्म संघात की अहंता को छोड़ करके देखिए तो आप व्यापक हो गए कि नहीं। संकोच क्यों मालूम हो रहा है? ये कार्यकरण संघात को लेकर के संकोच मालूम हो रहा है। अब इसकी अहंता को आप छोड़ दीजिए तो आपकी व्यापकता को कौन तोड़ सकता है? तो आप व्यापक, और उस व्यापक स्वरूप में अनंत जो है वह कार्यकरण संघात कल्पित है। तो आप में सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, आप क्या प्रकाशित हो रहे हैं? ये तो नहीं, ये अनंत कार्यकरण संघात जो है आप में सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, आप में प्रताप के प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए क्या है कि उसका भी अस्तित्व नहीं रहेगा ना। आप में सत्ता प्राप्त कर रहे हैं इसलिए गुण का भी पृथक अस्तित्व नहीं है। तो गुण का भी पृथक अस्तित्व नहीं रहा और आपका भी जो है वह उस ब्रह्म भाव से पृथक अस्तित्व नहीं रहा। इस प्रकार की अनुभूति जब इसके उदय हो जाती है, जब इसका दृष्टा रूप में जैसे जो क्षेत्र के क्षेत्र को पृथक किया था, तो यहाँ पर क्षेत्र किस रूप में बाध रहा है ये सारी बातें बता दी और स्पष्ट कर दिया कि गुणों का स्वरूप ही है। अब उसे पृथक करके जब अनुभूति करता है तो ब्रह्म भाव अधिकर्षित। तो यहाँ पर एक चीज और समझना चाहिए कि इसलिए एक मिथ्या ज्ञानात्मक है ना, गुणों के साथ मिथ्या इसलिए सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और दृष्टा जो कहने का तात्पर्य है कि दृष्टा सन, अभी आप दृष्टा सन नहीं अपने को अनुभव कर सकते। विषय के साथ जब मिल जाते हैं तो दृष्टा जो है वह रूप में अपने को अनुभव नहीं करते हैं। दृष्टा सन कर दृष्टा और परम माने परम के तात्पर्य यह है कि गुण और गुण कार्य, गुण और गुण कार्य से के संबंध से सर्वथा नहीं असंस्कृत। गुण और गुण कार्य जो है उससे असंस्कृत ऐसा जो है यानी तद्भाष उसको जो है वह प्रकाशित करने वाला ऐसा मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य तब सूर्य आकाश दृष्टांत का एक ही अंश है और 1000 घड़ा जो है पानी भर करके रखती है, 1000 सूर्य दिखाई देगा। अब 1000 सूर्य दिखाई दे रहा है तो जो घड़े में सूर्य दिख रहा है तो घड़े का जब जल हिल रहा है तो उसमें कंपन मालूम हो रहा है। घड़े के सूर्य में कंपन मालूम हो रहा है, जला ही जब जब घड़ा हिल रहा है, जल हिल रहा है तो जल हिलने से जो घड़े में दिखने वाला सूर्य है उसमें कंप मालूम हो रहा है। उस घड़े में लाल यदि जल है तो सूर्य का रंग लाल मालूम हो रहा है। घड़े में पीला जल है तो सूर्य का रंग पीला मालूम हो रहा है। घड़ा छोटा है तो सूर्य का स्वरूप छोटा मालूम हो रहा है। घड़ा बड़ा है तो सूर्य का स्वरूप बड़ा मालूम हो रहा है। घड़ा का जल मलिन है तो सूर्य का प्रकाश मलिन मालूम हो रहा है। घड़ा का जो है जल एकदम स्वच्छ है तो सूर्य का प्रकाश जो है वह विमल मालूम हो रहा है। अब इन घरों में दिखने वाला जो सूर्य है वो जल ने चेतन लेकर के देखिए, उस सूर्य के मन में यदि आ जाए कि मेरा स्वरूप क्या है, चेतन सूर्य की कल्पना करिए, तो पहले तो खड़े से अपने को अलग समझेगा, फिर जल से अपने को अलग समझेगा। और खड़े और जल से जिस समय अपने को पृथक कर लेगा उस समय अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाएगा। और जब मूल स्वरूप में पहुंच जाएगा तो मूल स्वरूप ही सभी घरों में दिखाई दे रहा है। और वो घड़े में जो लालिमा है या घड़ी में छोटा बड़ापन है, घड़ी के जल का जो हिलना डुलना है, उसका सूर्य के साथ कोई भी संबंध नहीं। ये हो गया। इसी प्रकार ये स्थूल शरीर एक घड़ा है, इसमें सूक्ष्म शरीर जो मन है ये इसका। इस जन्म में आपने स्वरूप का आभास, उस आभास को लेकर के जो है, पर आभास सूर्य को छोड़ करके नहीं होता, इसलिए ये भी आभास जो है वह सामान्य चैतन्य को छोड़ करके नहीं होते। अब ये सामान्य जो ये विशिष्ट आभास है, यही इसी में जीवन को केंद्रित है। अब यही विचार कर रहा है, इसी रूप में हम लोग विचार कर रहे हैं कि अपना स्वरूप क्या है। क्यों विचार कर रहे हैं कि ये मन हिलता है तो अपना हिलते हुए मालूम होते हैं, मन हिलता है तो हिलते हुए मालूम होते हैं, मन शांत होता है तो शांत मालूम होते हैं, मन चंचल होता है तो चंचल मालूम होते हैं, मन दुखी होता है तो दुखी मालूम होते हैं, मन सुखी होता है तो सुखी मालूम होते हैं। इसलिए जैसे चलती थी, अब जब देखे पहले स्थूल शरीर से अलग करेगा घड़ी से, फिर जल से जब पृथक करेगा तो जल का जो गुण धर्म है उस गुण धर्म से पृथक हो जाएगा। वो हिलना तो जल में हो रहा है, हिलना तो उसमें नहीं हो रहा है, तो जब तक पृथक नहीं करेगा तब तक उसके साथ हिलता हुआ मालूम होगा। तो जब अपने स्वरूप को आप स्थूल सूक्ष्म से पृथक कर लेंगे तब वो हमका कहाँ टीकेगी, फिर सोची फिर मूल में चल जाए। मूल तो मूल स्वरूप में जब इसकी स्थिति प्राप्त हो जाती है तब गुण संग समाप्त हो गया। जब गुण संग समाप्त हो गया तो जन्म का चक्र समाप्त। तो श्रुति ने जो कहा था जीवोत्तेता, तो वह इसीलिए कहा था कि जो है अपने मूल स्वरूप में यह प्रतिष्ठित हो जाए। तो ये जो है वह ये सारा का सारा जो ये चीज ही समाप्त हो जाएगी। कहाँ समाप्त हो जाएगी? ये जो हमने कल ही बताया था ना कि त्रिविर गुणमय भाव्य से मोहकत्व जो था, गुणों का मोहकत्व प्रकृति का, कई भी ऐसा में दुर्जयत्व है कि नहीं, और कारण गुण संगोष्ठी में जन्म का कारणत्व, ये जो प्रकृति में था, ये जो प्रकृति में था, अब मामे वे प्रपद्यन्ति, इसका अर्थ वही माम है। तो सूर्य रूप जो है, अभी तक तो जल स्थानीय जो मन है इसी का शरण दिया था, अब सूर्य रूप इसीलिए भाष्यकार भगवान ने अंतिम का अर्थ क्या किया, अंतिम श्लोक जो गीता का था आएगा तो अन्यते अर्थ उसका वो सर्वधर्मान परिचय, सर्वधर्मान परिचय मान एकम शरण। ये शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, मन धर्म, बुद्धि धर्म, इस धर्म का परिचय इसका हो गया परिचय। मान एकम शरण, क्योंकि अभी तक इसकी शरण में है, भाष को लेकर के वो किसके शरण में है? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के शरण में है। और जहां पर जो है इनकी शरण छोड़ देगा तो वहां पर शिलाभाष ईश्वर बोल देगा। तो मानी तुम शरणम रज आम का सर्व पापे जो मोक्षेक्षा, तो अपने आप यही है उसकी प्रतिज्ञा, यही है कि इस प्रकार जब जो है वो दायित्व कर लेता है तो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इसी को यहाँ पर कह दिया कि जो है वह गुणेभ्य परम मद भाव शोधी गच्छति मद भाव को प्राप्त कर देता है। दृष्टानुपस्थित में जो आपने दृष्टासन अनुपस्थित है, आप लोग दृष्टा भी नहीं देखते। दृष्टासन सबका दृष्टा रूप होकर के फिर अनुपश्चात पश्यति स्वरूपम पश्यति, पहले तो दृष्टा बने क्या था, पहले क्षेत्र के बने, फिर क्षेत्र का विमान भी बने, ठीक ठीक फिर दृष्टा भाव भी समाप्त, दृष्टा भाव भी क्योंकि दृष्टि भाव समाप्त हो गया, दृष्टा भाव समाप्त हो गया। यही प्रकार साक्षी के का अब प्राणो हमना शुभ्र अक्षरा पर तत्पर इत्यादि के द्वारा जो कहा गया, क्या अनुभव क्या अनुभव रहेगा उस समय जो अनुभव रहेगा तो वो सब स्थिति में पहुंच करके देखे क्या अनुभव रहेगा। क्योंकि जो भी हम अनुभव बताएंगे आप वो बताएंगे शब्द के द्वारा, और शब्द मन रूप है तो मनोवृत्ति के आधार पर जो है वह शब्द का प्रयोग होगा, तो आप उस शब्द से मनोवृत्ति रूप अर्थ पकड़ेंगे तो वो जो है वह उचित ग्रहण नहीं होगा। इसलिए शब्द के द्वारा लक्षित मात्र किया जा सकता है। इस दृष्टांत के द्वारा हमने एक लक्षित ये हमने एक लक्षित किया कि आप लक्ष्य में इस लक्ष्य में केंद्रित करके देखिए कि ये कार्यकरण संघात के अहंता को छोड़ने पर अहंता किस रूप में, जिससे ये संपूर्ण कार्यकरण संघात है इसे पृथक अहंता आप करेंगे अहंता का क्या स्वरूप है, ये हमने लक्षित पाया। क्योंकि जो अशब्द पद है क्योंकि मन भी तो यही है ना, शब्द जो है मन रूप है, मनोवृत्ति उत्पन्न करेगा और मनोवृत्ति मन को तो छोड़ करती होगा। ये हम कई बार कहते हैं कि हम कहते देते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप, पर वस्तुतः सत का अर्थ जो जगत में हम समझते हैं वो अर्थ नहीं है, क्योंकि सत में विशिष्ट अस्तित्व को हम सत कहते हैं, विशिष्ट अस्तित्व जिसका नहीं है उसको कहाँ सर उसको सत नहीं करते, तो हमारा सत का अर्थ गलत है कि नहीं, ये स्वरूप में नहीं जाए। यहाँ विशिष्ट चेतना है उसको हम चेतन करते हैं, उसको चेतन कर देते इसको गलत कर देते, पर स्वरूपगत जो चेतना है वो ऐसी नहीं है, जिसको हम चित्त कहते हैं वो ऐसा नहीं, हम आनंदमय कोष को आनंद करते, पर स्वरूप का जो आनंद है उस प्रकार का नहीं। इसलिए सत्चित आनंद शब्द का तो हम प्रयोग करते हैं कि आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, पर सत्चित आनंद का जो अर्थ हम व्यवहार में समझते हैं कि यह अर्थ मात्र नहीं, असत का व्यावर्तन मात्र, सत का अर्थ है असत का व्यावर्तन, चित्त का वहां अर्थ है जड़ का व्यावर्तन, बस इतने में विशिष्ट चेतना में नहीं, आनंद का अर्थ है दुख का व्यावर्तक, तो ये तीनों व्यावर्तक बस करके लक्षित करते हैं, तीनों व्यावर्तक। इसलिए समझना चाहिए कि स्वयं अनुभव करना चाहिए कि ऐसी स्थिति का एक आकलन करने का प्रयास करे तो वो सबसे लक्षित दृष्टांत इत्यादि इसी दे दिए जाते हैं वो लक्षित, इसको तो बार बार सोचना चाहिए। इसी इन्हीं ग्रंथि को यही तिथि है ना, देहाध्यात्मिक तिथि है, ये देहाध्यास को तोड़ना तोड़े बिना बात समझ में नहीं, वो भी नहीं समझ में आएगी साक्षी के केवल निर्गुण से आप प्राण हमना शुभ्रा निष्कलम निष्क्रिय अंतम, ये चीज से क्योंकि ये सब कला है, ये कला को कला तो तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ी बिना जो है वो ये कोई आवश्यक नहीं कि बुद्धिवृत्ति से जो बात समझी जाए वही अनुभूति, स्वरूप बुद्धिवृत्ति से न समझने पर भी अनुभूत है अनुभूत नहीं, इसलिए स्वरूप को बुद्धिवृत्ति से पकड़ने का प्रयत्न सर्वथा छोड़ देना चाहिए। फिर प्रयत्न क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए कि अस्वरूप में मैंने जल में जहां पर स्वरूप भ्रांति हो रही है उसको निकालना। जब उसको निकाल लेंगे तो अपने आप जो है वह जो स्वरूप है वो आपको अनुभव में आ जाएगा, बिना बुद्धि के अनुभव में आ जाएगा। इसीलिए साक्षात का प्रयोग है। इसी बात उसका तात्पर्य वो खाली वृत्ति व्याप्ति में जाता है। जैसे क्या है कि किसी कोई चीज प्रकाशित होती है तो प्रकाशित होने में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों की प्रतिबंध निराकरण सफरसन आवरण का निराकरण हो गया। स्वरूप तो जैसा प्रकाशित है प्रकाशित रहा ही है, तो वृत्ति व्याप्ति की दृष्टि से निषेधित हो गया। और जो है वह फल व्याप्ति का निषेध होने के कारण जो है वह अतीत पंचानन वागमन से तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा भाष्य देखें कि कस्मिन गुणे कथम इत्यादि प्रश्नान प्रत्याख्याय ये तो हो गया। पुरुष से या गति साच्य शेष है वहाँ था ना, पुरुष से प्रकृति सत्व रूप में है ना, तो पुरुष से या गति मोक्षो क्या है? गुणेभ्य विश्लेष पूर्व को ब्रह्म भाव मोक्ष यही। मोक्ष क्या है? गुणों से आप अपने को पृथक कर लीजिए। इसीलिए गुण की इतनी ज्यादा यहाँ पर चर्चा है क्योंकि चर्चा से आप गुणों का स्वरूप ठीक समझ पाएंगे, नहीं तो सत्प्रजन कोई गुण है यही समझते नहीं। ये सारा का सारा गुण ही, ये शरीर भी गुण है तो इंद्रियां भी गुण है तो मन भी गुण है तो बुद्धि भी गुण है, ये भी गुण है और विषय भी गुण है। तो गुणों का स्वरूप जब आप करते तो क्या करना मोक्ष कैसे होगा? गुण ही जो विश्लेष पूर्व गुण से जब आप अपने को पृथक करने में समर्थ हो जाएंगे तो ब्रह्म भाव में चले जाएंगे। इसलिए ब्रह्म सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञानोक्ति परम लोकम व्याख्यातु प्रतीकम आगे। इस श्लोक का तात्पर्य किसमें है? सम्यक ज्ञान। इसलिए एक प्रतीक जो है लेते नान्यम मैंने कार्य करण विषयाकार परिणति जो गुणी कार्य कारण कार्य करण और विषय कार्य है शरीर है और मान लीजिए कार्य कारण कहीं पास हो कारण से और कार्य से सब ले लीजिए ये सब कार्य है। ये कार्यकर्ण संघात यह है कार्य, यह है कार्य और इसका कारण जो है वह भूत आदि जो है कार्य है और विषय जो द्रव्यातीत जो गुण है विषय। तो इन विषय काल में परिणत जो गुण कारण कर्ण पाठ कर्ण भी पाठ हो तो ये कार्य है शरीर शुद्ध शरीर कर्ण है शुद्ध और विषय है बात। इसे कर्तारम अन्यम यदा ग्रस्ता ग्रस्ता का अर्थ क्या करते हैं विद्वान सन सामान्य कहते विद्वान सन जैसे ग्रस्ता तो इस समय भी है पर आपने ग्रस्ता स्वरूप का जात को जान नहीं रहा विद्वान सन अनुपस्थित गुणा एक सर्वावस्था सर्वकर्मणांतरकार पैसा देखता है वो कि गुण ही जो है सभी अवस्था सर्वावस्था माने अंतकरण के रूप में इंद्री के रूप में शरीर के रूप में विषय के रूप में गुण और इन्हीं से सारा का सारा ढांचा चल रहा है, सारा का सारा व्यवहार तो गुरु में ही सारा का सारा व्यवहार हो रहा है। और सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि कुछ छोटा से छोटा भी व्यवहार होता है तो प्रकाशित, यही आपके स्वरूप की सबसे बड़ी दशा। आप घोर अंधकार में बैठे हो, आंख भी बंद हो, एक छोटा संकल्प कहीं मन के कोने में आया, इफेक्ट पता है। इन्हीं लक्ष्य करना है कि सब जो प्रकाशित हो जाता है, भाव भी प्रकाशित होता है, अथा भी प्रकाशित होता है, तो भावाभाव से जो प्रकाशित हो जाता है तो किसको प्रकाशित होता है? आपको होता है। यदि इंद्रिय इत्यादि का अभाव ही प्रकाशित हो जाता है सुषुप्ति, इसका मतलब आपका स्वरूप प्रकाशक स्वरूप सामान्य प्रकाशी ही आप। यदि ऐसी आप न होती तो ये भाव अभाव सब प्रकाशित कैसे? ये तो कोई प्रकाशित हो ही नहीं। इतना जरूर होता है कि जैसे क्या है कि बल्ब में विद्युत में जो प्रकाश है वो अभिव्यक्त भाव, तो यहाँ तो प्रकाश मालूम होता है पर विद्युत में प्रकाश नहीं मालूम होता, अभिव्यक्त नहीं। जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए देख रहे तो आप ये तो जान लेते हैं मैं पेपर देख रहा हूँ, तो प्रकाश देख रहा हूँ ये नहीं पता लगता, पर ये बताओ प्रकाश के बिना ये पेपर देख रहे? प्रकाश के बिना कैसे देखते? इसलिए जो है जितना भी चीजें जहाँ हमारे ज्ञान के विषय हो रही है वो एक प्रकाश के अंदर हो रही है। ज्ञान का विषय जो कुछ भी हो रहा है, चाहे इंद्रिय हो चाहे मन हो चाहे सूक्ष्म सूक्ष्म, जो कुछ भी ज्ञान का विषय हो रहा है वो एक प्रकाश के अंदर हो रहा है। और वो प्रकाश विषय कैसे बनेगा? वो प्रकाश विषय नहीं बने तो वो प्रकाश के बिना कुछ भी प्रकाश नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो है आप जो आप यदि प्रकाश के बन जाएंगे तब तो इदम को टिप चले जाएंगे ना। तो आप प्रकाश के बनते नहीं हैं और आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का दर्शन हमको होना चाहिए। अब आत्मा को यदि प्रकाश से आप बना देंगे तो प्रकाशक कौन रहेगा? आत्मदर्शन के लिए हम सभी लोग लगे हैं बड़ी जोर से, पर इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि यदि आत्मा घड़े के समान आप देखना चाहते हैं तो आत्मा तो दृश्य हो जाएगा ना, तो आत्मा कैसे रहेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है ना, बहुत बुद्धि हम लगाते हैं, खैर बुद्धि का विषय ये जो बन जाएगा, यदि बुद्धि का वो विषय बन गया तो बुद्धि तो कारण है प्रतिबोध, इसलिए प्रतिबोध भी संबंध है। इसलिए इस समस्या का समाधान अंदर लेकर के वो सारा का सारा गुणता है वो गुण संग हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को देखी जाए, ज्ञान को प्रबंधन का हेतु मान ली, ज्ञान संगीत बन जाती, सुख संगीत बन जाती, ज्ञान संगीत, क्योंकि हम बुद्धि का विषय जिसको बनाएंगे वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का लक्षण ही है कि प्रकाश से नहीं बनता, और हम सारा जो है वह जोड़ लगाए हैं प्रकाश से बनाने में, उसको प्रकाशित करने में लगाए हैं, सारा जोड़ हमारा इसी में लगा है। ऐसे को पकड़ने में लगा है कि जो पकड़ में कभी नहीं आ रहा, उसको पकड़ने में लगा है, तो जब प्रयास करते करते हार खा जाएगी बुद्धि तब वो प्रकाशित, तब वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा बिना बुद्धि के। पर जब तक बुद्धि का अभिमान है तब बुद्धि के साथ अभिमान हमेशा रहती है, और जब तक बुद्धि का अभिमान है तब तक जो है वह बहुत कठिन, ऐसे बड़ी कठिनाई हुई है। इसलिए यहाँ कहा कि विद्या विद्या अनंतरम अनुसंधान। जब वो विद्वान हुआ ना तो विद्या के अनंतर अक्षरार्थम होगा पूर्वार्थम से आर्थिक अर्थम अक्षरार्थ कह दिया अब पूर्वार्थ का जो आर्थिक अर्थ कहते विद्वान विद्वान हो के क्या कहते। अरे विद्वान कौन है विद्या जो जाना हुई तो विद्वान हुआ ना तब तक उसके अनंत ही अनुभव मुख्य विद्वान विद्वान संत पहले कर दिया था ना दृष्टा का अर्थ कर दिया था विद्वान संत अनु कैसी मुख्य विद्वान जो गुणों का साक्षी हुआ वही विद्वान हुआ साक्षी हो करके जो है वो स्वरूप का है तो गुणाई सर्वावस्था सर्व प्रमाण करता रहा कैसा देखता है विद्वान क्या है ये गुण का प्रकरण करता है तो गुण का विद्वान हो गया भले किसका विद्वान बनेगा गुण का गुण का विद्वान है इसीलिए यहाँ से शुरू से लेकर के यहाँ तक गुणों का सब स्वरूप सारा कार्य सब बताए अब गुणों का विद्वान हो गया तो देखा गुणा ये वो सर्वावस्था सर्व कर्मणाम करता ये सभी कर्म हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं गुण करा रहा सात्विक कर्म को भी गुण करा रहा राजस कर्म को भी गुण करा रहा ज्ञान भी गुण ही लगवा रहा है समाधि भी गुण ही लगवा रहा है और प्रवृत्ति भी गुण ही करा रहा है और निद्रा में भी गुण ही ले जा रहा है ले जा गुणों का ही बोला फिर हमको क्या करना है आपको यही करना है भाई वो तो जो आप साधक हैं तो लगे तो रहेंगे उसी में सात्विक में ही पर आप अंदर क्या आपको होना चाहिए अंदर यही होना चाहिए यही भी गुण है समाधि में जो ले रहा जा रहा है वो सत्य गुण ले जा रहा है वो भी गुण है बस वो भी गुण है ये जो आपका ज्ञान है वो उसे आपको बोलना चाहिए गुणों की व्याप्ति जब मन बुद्धि तक व्याप्त हो जाएगी तो मन बुद्धि से आप पृथक इसी का गुणा ये सर्वावस्था सर्व कर्मणाम करता हम की तेवम पर से ऐसा कैसा देखता है तो होता क्या है तो गुणी व्यक्ति परम अपने को फिर कैसा जानता है तब तो गुण हो गया अरे बुद्धि भी गुण होगी तो मैं तो बचे नहीं फिर मैं क्या होगा गुणेभ्य परम गुण व्यापार साक्षीभूत सब हो रहा है सब हो रहा है जो महात्मा जा रहे थे अभी महात्मा से नहीं रह गया कहा तक कभी कुछ भजन भजन होता हुआ चले ऐसा भजन हो रहा है भजन तो हो रहा है देखो हो रहा है अभी देखिए प्राण चल रहा है मन चल रहा है ये हो रहा है सब हो रहा है आपकी सत्ता के इसमें कोई संशय नहीं पर आपके प्रयास के बिना हो रहा है तो गुणे सब कर दो और सब गुण जो है अपना ये तो सांसनी जो है वह प्रकृति को ही करता मान लिया क्योंकि सब उसी से हो रहा है ये तो हो रहा है ना सीधे कह रहे हैं ना कि गुणा ही है सर्वावस्था सर्व कर्मणाम करता है गुणीभ्य परम गुण व्यापार साक्षीभूत व्यक्ति में मम भाव से दृष्टा अधिगच्छ वो दृष्टा जो विद्वान है वह मद भाव को प्राप्त हो जाता है जीव भाव तक टूट जाता है उसका वास्तविक भाव वास्तविक स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है सर्वावस्था तत्त्व कार्य करण आकार परिणता सर्वावस्था यहाँ क्या है वही तत्त कार्य रूप में तत्त करण रूप में है, अने कार्य आकार में करण आकार में वही जो है गुणे तत्त तत्कार्य सर्वावस्था तत्कार्य कारण कार्य में तो सर्वावस्था तत्त कार्य करना कार्य परिणता जी जी है तत्त कार्य तत्त जो है कार्य करण आकार में परिणत गुण ये है गुण जो है सर्वावस्था हो जाता है ना। जैसे जैसे दीपावली में बनाते हैं ना मिठाई बना तो छोरा के आकार में परिणत कौन हुई शक्कर और सवार के आकार में परिणत कौन हुई शक्कर और उस सवार के हाथ में लगाम है उस लगाम के आकार में परिणत कौन हुई शक्कर। अब वो जो है सवार के सिर पर मुकुट है तो मुकुट के आकार में परिणत कौन हुई और उसके हाथ में घोड़ा है घोड़ा को हाँकने के लिए फिर वो ऐसे गुण ही सर्वाकार है। शरीर के आकार में भी परिणत हो गए इंद्रिय आकार में भी परिणत हो गए मन आकार में भी परिणत हो गए बुद्धि आकार में भी परिणत हो गए और जो चीज जो है सारा का सारा ये रथ चल रहा है। अब रथ चल रहा है पर किसके लिए चल रहा है आज के लिए चल रहा है पर आप रथ नहीं है घोड़ा नहीं है आप चलाने वाला भी नहीं है आप हैं तो आप हैं तो सब चल रहा है इसलिए आप हैं के क्योंकि आपकी बिना गायक क्यों इतना मात्र जानने के इतना मात्र जानने का मतलब है कि आपकी अहंता उस रूप